یو وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ځینی اصحاب کرام او ځینی تابعین ناست و. تابعین او عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا امیر المؤمنین، والله موږ داسې سړی نه دی لیدلی چې تر تا دې په عدل سره قضا کړی وي، یا دې تر تا پر حق ثابت او قائم وي، یا دې تر تا پر منافقانو شدید وي. یا امیر المؤمنین، پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر ټولو خلقو ښه او افضل یې. د اصحاب کرامو څخه یو نفر چې عون ابن مالک رضی الله تعالی عنه نومېدی په دغه مجلس کې ناست و، هغه وویل: په والله خلاف مو وویل، ما پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر عمر ښه او افضل لیدلی دی چې هغه ابو بکر صدیق دی. تابعین خو ناست و د دغو شو کارو او لوړو اعمالو په سبب یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تعریف وکړي، مگر هغه صحابي دغه د دوی خبره ورات کړه او ویل ابو بکر تر عمر بهتر دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: عون رشتا وویل او تاسی خلاف وویل. ابو بکر د مشکو تر بوی خوشبویه وو او زه د خپل کورنۍ تر اوش گمراوم. د عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې څخه څه مقصد وو؟ هغه دا چې د اسلام په اولو کلو کې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام نو مشرف سوی، مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمان وو. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خبرو مقصد دا وو چې په دغه وخت کې ابو بکر د مشکو تر بوی خوشبویه وو او زه د خپل کورنۍ تر اوش گمراه وم. دا د عمر رضی الله تعالی عنه ډیره تقوا وه، حتی دا یې نه غوښته چې په یوه جمله کې یا په یوه خبره کې هم خطا ځینې پیښ شي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په فضیلت او درجه کې ډیر احادیث، ډیر قصې او ډیر واقعیسته. خدا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د ساتنې او د هغو د ښه ژوند کولو لپاره څونه کوشش کاوه، خاصتا د اصحاب کرامو، خاصتا د امهات المؤمنین یا ازواج مطهراتو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت چې د هغو یې بیا خاص زیات عزت او ډیر احترام کاوه. د اهل بیت کرام یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ عزت او احترام، د هغو سره محبت درلودل یوازې پر موږ او تاسې نه، بلکې پر ټولو مسلمانانو حتمی او لازم دی. د اهل بیت احترام زموږ دینی وظیفه او مسؤلیت دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم د اهل بیت ډیر عزت او زیات احترام کاوه، چې اوس به په دغه باره کې دغه یو قصه د نمونې پر قسم درته وړاندې سي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ و حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې راسه. حسین رضی الله تعالی عنه هم را رهیسو، خو په لار کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. حسین رضی الله تعالی عنه د عبد الله څخه پوښتنه وکړه، ویل د کومه ځای څخه راغله؟ عبد الله ویل د امیر المؤمنین څخه راغلم، ورغلی وم او اجازه مې وغوښته چې ورسم، خو اجازه را نه کړه. دغه خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی عبد الله و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته وکړه چې خپل پلار عمر ابن الخطاب ته ورغلی وم او اجازه مې وغوښته چې ورسم، خو اجازه را نه کړه. حسین رضی الله تعالی عنه برته وګرځیدی. هلته امیر المؤمنین د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دراتک په انتظار وو او حسین رضی الله تعالی عنه وزندیدی. دوهم واره بیا نفر ولېږي او ویل زما دراتک څخه چی شي منع کړي؟ حسین رضی الله تعالی عنه وویل زه درغلم، مگر عبد الله ستا زوی راته وویل چې هغه درغلی وو او هغه ته اجازه ور نه کړس و چې درسي. نو ما ویل چې تا خپل زوی ته د ملاقات اجازه ور نه کړه، نو بل چاته به څنګه اجازه ورکې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل آیا از ما په حضور کې ته د عبد الله په مثال یې؟ په والله د هغه قرابت په سبب چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرې، و ما تر عبد الله ډیر رانزدې معزز او مکرم یې. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه عزت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و اهل بیت او کورنیته ورکاوه. اوس به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند یو څو مختلف قصې بیان سي. که څوک د داسې چالي دل غواړي چې سترګې په یخیږي او زړونه په خوشاله کیږي، که څوک غواړي چې انساني عظمت او صداقت په انتهایی اوج او لوړوالي کې وویني، نو دی ودغه انسان ته وګوري چې د لباس په یوه حصه کې یې یویشت پنیوي او دی امیر المؤمنین و. د دغه انسان په یوه لاس کې به قلم او کاغذ و او په بل لاس کې به یې مشواڼۍ و. د هغو مسلمانانو د کورو دروازې به یې ورټکولې چې دوی به جهاد ته تللي وه، او د هغو ښځو ته به یې ویل چې د کور د دروازې شاته کښېنه او کم حال او خبر چې و خپل خاوند ته لیږې هغه راته ووایه چې زه یې لیکم، ځکه قریبه ده چې پوسته او ډاګ ولېږل سي. همدارنګه چې ودغه انسان ته وګوري چې هم امیر المؤمنین و او هم یې د هغه وخت د مځکې د مخ و دوو لوی مملکتو روم او فارس ته چې د هغه وخت روس او امریکا بلل کېده ماته او شکست ورکړي، بیا به یې هم د دغو تللو خلقو د کورو دروازې ورټکولې او د هغو وښځو ته به یې ویل خپل کار او ضرورت مراتو وایست، او که څوک د بازار څخه د یو شي د رانیولو ضرورت لري هغه دې راته ووایي، او که نوکر لري هغه نوکر دې راسره کړي چې د بازار سودا یې ور وکم، ځکه زه بیریږم چې څوک یې په رانیولو او خرڅولو کې خطا نه باسي، او بیا به په داسې حال کې بازار ته رهي سو چې تر شا به د دغو نوکرانو اوږد قطار په پسې و. هلته به امیر المؤمنین په خپله هغه د دوی د ضرورت شیان ور رانیول او په خپل لاس به د دوی په ټوکریانو او کڅوړو کې ور اچول یا ور ایښول. اوس نو تاسو ووایست چې آیا د بشر په تاریخ کې بل دغسې انسان وجود لري چې هم د امیر المؤمنین وي او هم د په دغسې بسط او عادي شکل سره په دغسې عدل او عدالت سره د مځکې پر مخ ژوند کوي؟ یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې رهي وو چې هلته هلوکانو د خرما تر درختو لاندې هغه خرماوي ټولولې چې بعد را اچولې وې. هلوکانو چې امیر المؤمنین ولیدي بیله یې وهلکه چې پر خپل ځای پاته سو، نور هلوکان سره وپاشل سو او لیرې ولاړل. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو هلک ورته وویل یا امیر المؤمنین، دا هغه خرماوی دی چې باد را اچولې دي، یعنی ما نه دي شکولې. امیر المؤمنین ورته وویل ته را ښکاره کړه، هغه چې باد را اچولې وي ما ته را معلومیږي. بیا یې هغه خرماوی چې د هلک په لاس کې وي سره واړولې او هلک ته یې وویل صدقته. هلک خوشاله سو او بیا یې د کوچنیوالي په معصومه لهجه سره امیر المؤمنین ته وویل هغه هلکان وینې چې هلته ولاړ دي؟ دوی زما په انتظار دي چې زه هلته ورسم او دوی حمله را باندې وکړي د غزما خرماوي را څخه واخلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخندل او هلک ته وویل زما سره راځه چې زه دې ستا د امان ځای ته ورسوم. هلک د امیر المؤمنین تر څنګ رهیسو او امیر المؤمنین یې تر لاس نیولی و سو خپل کور ته ورسېدی. یو انسان چې نوم یې عمر و او د مسلمانانو خلیفه او امام و، الله جل جلاله ډیر فتوحات ورکړي وه. د مځکې پاچاهان ځینې بیرېدل، د ده په پښو کې د مځکې تاغیان او باغیان لغړېدل، مالونه او خزانې یې لکه ولې و مخته بهېدل. د دغه امام د لیدنې دپاره د عراق څخه یوه ډله را رهي سوې وه چې په دغه ډله کې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه هم و. دغه ډله په دوبی او د ډیری شدید ګرمۍ په وخت کې مدینه منورې ته راورسېدل. ناڅاپه یې امیر المؤمنین ولیدی چې په دغه ګرمۍ کې د صدقې د اوښانو څخه د یوه پمن اوښ په علاج مشغوله دی او قطران یا هغه تور بدبویه تیل پورې موږي. کم وخت چې سترګې پر دغه خپل میلمنو ومشتې او په هغو کې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د یوې لوی قبیلې رئیس او سردار وو ولیدی په ژغه کړه یا احنف کالی دی ایستکه او راسه د امیر المؤمنین سره دغه د صدقې د اوش په علاج کې کومک وکړه ځکه په دغه اوش کې د ټول امت د یتیم او مسکین حق شته د دغه ډلې څخه یو نفر چې دغه کیفیت او حالت څخه په حیرت او تعجب کې وویل الله دې و امیر المؤمنین ته مغفرت وکړي د صدقې د مریانو څخه یو مریي دغه کار کولای سوای یعنی ته ولې ځان په سړی کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جواب کې ورته وویل کم ریی به تر ما او احنف ډیر مریی وي او بیا یې هم د هغه اوش په علاج مشغوله و جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وای عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ما په لاس کې غوښه ولیده نو یې پوښتنه راڅخه وکړه او ویل یا جابر دا څه شی دی ما ویل غوښه دي اشتها مې ورته وسوه رامې نیولې عمر رضی الله تعالی عنہ وویل هر شي ته چې دې اشتها وسي رانیسې یې آیا ته د دې څخه نه بیریږې چې د قیامت په ورځ درته وویل سي تاسو خپل نعمتونه په دنیوي ژوند کې وخوړل ورونو اوس نو تاسو فکر وکړئ هغه څوک چې په حلالو نعمتو کې پر خپل دین بیریږي هغه به د سیئاتو یا ګناهو څخه څونه لیرې ګرځي مګر د عمر رضی الله تعالی عنه او د ګناهو یې سره څه دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په شاهدی سره شیطان د ده څخه لار چپول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ډیرو هغه نعمتو څخه ځان محروم کړی وو چې الله جل جلاله پر ده نه حرام کړی دا ځکه چې د خپل ځان د دغه ورکړسو نعمتو د شکر د ادا کولو څخه عاجز بلی نو یې نه غوښته چې نور دي هم د نورو نعمتو د شکر څخه عاجز پاتې سي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه او د هغو غمخور وو بلکې د مهرباني او غمخوري تر حیواناتو هم رسیدلې وو چې په دغه باره کې دغه یو قصه واوري څرنګه چې موږ نه منوره د دریاب د غاړي یا ساحلي شار نو هلته ماهیان نه پیدا کېدل یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو مجلس کې وویل چې ماهیانو ته می هوا یا اشتها سوید د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خادم د دغه خبرې په اوریدلو سره یو بودره هکې او څلور ورځې سفر وکړي څو یوې ساحلي منطقې ته ورسېدي او څلور ورځې له هغه طرفه سفر وکړي څو مدینې منورې ته د یوې ټوکرۍ ماهیانو سره راورسېدي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه د بوده ستړیا او خولې ولیدلې نو یې وویل ته د عمر د غوښتنې د پاره څلور ورځې سفر کوي او څلور ورځې بیرته د هاخوا راځې او د عمر د غوښتنې د پاره یو بودته دونه تکلیف ورکوي په والله زبه د دغه ماهیانو څخه په دې سبب ونکم چې د قیامت په ورځ د دغه بوده د ستړیا پوښتنه راڅخه ونسي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د کور سره تیرېدی ویل د چې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د کور ناوه داسې ایشول سوی ده چې د باران په وخت کې د دغه ناوی اوبه د مسجد نبوي و صحن یا میدان ته راتویږي او پر هغه چا تویږي کوم چې پر دغه لار تیریږي څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په قد جګو ناوه ونیول او د مځکی و طرف ته د دیواله سره کاژه کړ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکادی د کور څخه راووتی او ویل ته په هیجه چې تاسو وکړه ته خبر یې چې دغه ناوه پر دغه ځای چا ایښه ده دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل لاس ایښه ده اوس نو ستاسو خوښه ده چې په کوي هغه پوک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه خبره واوریدل ویل یا عباس قسم در کوم چې ته به زما پر اوژو ور پورته کېږې او دغه ناوه به پر هغه پخوانی حال ایږدې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا نکړه قبوله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر اوجو ورپورته سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله خامخاب ورپورته کېږي، آیا زه هغه شی استکوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشی وی؟ ورونو اوس نو تاسو د هغه چا په باره کې فکر وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت یې ضایع کړی وي، یا د هغه علیه الصلاة والسلام و سنت ته تغیر ورکوي، یا ځین منکر وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خادم یرفع وای ما د امیر المؤمنین و لباس ته وکتل او په هغه کې مې تریه وشت پینو ذات حساب کړی چې څلور پینې یوازې د اوجو په حصه کې وي. یو ورځ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د جمعه د لمانځه څخه وځندې او بیا په تلوار راغلی من برته وختي او د خلقو څخه د ځندېدلو معافي غوښته او ویل والله زبل شي نه يم ځندولی به له دې څخه چې زه دغه یو کمیس لرم، ما غوښته چې پرې منځم او دغه اوس د هغه د پرېولو څخه فارغ شوم، نو ما ته دغه زما ځندېدل راوبخشي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامتونه ورونو هلته په یو کوچنی منطقه کې چې دار بجرد ورته ویل کېده یو عجبه واقع پیښ شوه. هغه دا چې دار بجرد یا دار بجرد یو منطقه وه چې د مسلمانانو یو کوچنی لشکر د ساریه ابن زنیم الکنانی رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ ورغلی و او هلته یې د هغو خلقو سره جنگ شروع سو. دغه جنگ په دشت کې او نږدې و غرو ته و. جنگ ډیر شدید سو. فارسیانو د کوردیانو څخه کومک وغوښتی. کوردیانو هم یو پوره لشکر د فارسیانو د کومک دپاره راولېږي. نو دغه دوه لشکر چې یو لشکر د فارسیانو و او بل د کوردیانو و د ساریه رضی الله تعالی عنه د کوچني لشکر په مقابل کې جنگیږي او حمله پر وکړه. جنگ شدید سو او قریبه و چې ساریه رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر سره محاصره کړل سي او شکست وخوري. په دغه وخت کې چې هلته دغه شدید جنگ روان دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د جمعه د ورځې خطبه ویل. خطبه یې پرې شول او د خطبې په منځ کې نارې کړه یا ساریه الجبل. دغه ناره یې دوه درې واره تکرار کړه او بیرته یې په هغه خپل خطبه شروع وکړه. ځینو کسانو یو د بل سره وکتل او ویل سړی لیونی سو. پس له خطبې او لمانځه څخه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره بې له تکلیفه خبرې کولې ورغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل ډېر ځله زه پر خلقو ستا په باره کې ملامتي وایم او ستا څخه دفاع کوم، خو ته داسې کار وکې چې دوی لره پر خپل ځان د خبرو کولو موقع ورکې. دا دی اوس څه وکړه چې د خطبې په منځ کې دینارې کړه یا ساریه الجبل؟ دا اوس څه خبره و چې تا وکړه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل والله زما خپل ځان په اختیار کې نو، ما دغه د ساریه لشکر لیدی چې د یو غره سره په جنگ مشغوله وو او د کفارو لشکر د شا او مخ له طرفه پر راغلی، نو زما څخه به اختیار وویل سو یا ساریه الجبل، یعنی یا ساریه د غره و طرف ته ولاړسه په دشت کې مدرېږه. ساریه او هغه مسلمانان چې د ده سره وه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز د اسمان له طرفه اوري چې نارې وهي یا ساریه ابن زنیم الجبل الجبل. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څنګه ژغ دی، آواز د عمر دی او د اسمان له طرفه ورته راځي. ساریه هم امر وکړي چې د غره و طرف ته پر شا ولاړ سي. مسلمانان غره ته ولاړه، یو خو د شا طرف په غره وساتل سو او هلته لشکر هم منظم او مرتب کړي او بیا یې پر کفارو حمله وکړه او کفارو ته شکست ورکړي او بیا یې د دغه فتح خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. د دغه نفر څخه چې د فتح خبر یې راوړی و مسلمانانو پوښتنې کولې چې آیا تاسو په جنگ کې یو آواز واورېدی؟ هغه ویل هو والله، کفارو د جمعه په ورځ پر موږ حمله وکړه او موږ د زوال پر وخت واورېده چې او چا دوه واره را نارې کړه یا ساریه الجبل الجبل. موږ په تعجب کې سو. د عمر رضی الله تعالی عنه اواز مو د اسمان له طرفه اورېدی چې ویل یې یا ساریه الجبل الجبل. نو موږ هم د غره و طرف ته ولاړو او پر دشمن مو شدیده حمله وکړه څو الله جل جلاله شکست ورکړي. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وسړي څخه پوښتنه وکړه چې نوم دې څه شې دی؟ سړي وویل جمره سکروټ. ویل د چا زویه؟ د شهاب بسرک. ویل د کومې قبیلې څخه یې؟ د الحرقه څخه یم. سوزل الحرقه حرق وسوزلو ته وایي. ویل چیرې اوسېږې؟ سړي ویل په الحرک ګرمه تودم ځکه. امیر المؤمنین ویل لقب دې څه شی دی؟ سړي ویل لظا لمبه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل کور ته ځان ورسوه چې هغه ټول وسوزل سوه. سړی چې کور ته ولاړی رشتہ هم ټوله کورنۍ سوزل سوی و. یو خو په دغه مسله کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کرامت و چې وسړی ته د سوزلو حال وای. دوهم د دغه مسلې څخه دا معلومیږي چې نومولره آثار سته. یعنی که یو سړی داسې نوم پر ځان باندې اجدي چې په هغه کې مثلا رحمت وي لکه رحمت الله یا عبد الرحیم، په دغه سړی کې مهرباني موجوده وي. یعنی هر قسم نوم چې وي د هغه نامه آثار په دا سړی کې موجودېدلی سي. خیر، کوم وخت چې مصر پتح کړل سو نو د مصر خلق و عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ته چې د مصر والي و ورغله، اول یا ایها الامیر، د غزمج رو دینل یو قانون او عادت لري چې بیله هغه قانون څخه یې او بو چیږي او نه بهیږي. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه وویل هغه قانون او عادت چې شې دي؟ خلق وویل د دغه رانی میاشتې چې یو لشپې تیرې سي موږ داسې یو پیغله نجلۍ پیدا کو چې د مور او پلار سره ژوند کوي. بیا نو د هغې نجلۍ مور او پلار په مال یا بل هر طریقه سره چې وي راضی کو. نو په هغې نجلۍ څونه چې زموږ په واسه پوره وي ښه لباس زر او زیور واغوندو او بیا یې دغه رود نیل ته ور وغورځو. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل دا کار هیڅکله په اسلام کې نسته او اسلام هغه د مخنی ټول عادتونه او رواجونه نړوي او لمنځه وړي. نو خلقو هم هغه خپل عادت پرېښاوه. خرودینل داسې وچسو چې نه لږ اوبه پکښې بهېدې نه ډېر. څو خلق دې ته مجبوره سوه چې باید د دغه ځای څخه بار سي یا کوچ وکړي. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د خلقو دغه حال ولیدی نو یې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته لیک ولیکئ چې په هغه لیک یې دغه واقعه ټوله ورته لیکلې وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته ولیکل هو ستا دغه خبره صحیح ده چې اسلام د شرک او جاهلیت د مخنی یا پخوانی ټول عادتونه او رواجونه نړوي او لمنځه وړي. خو زما په دغه لیک کې یو بل کوچنی لیک پروت دی، هغه به ورودینل ته ورواچوي. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لیک و عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ترا ورسه دی لیک یې ووایه او هغه بل کوچنی لیک یې خلاص کی چې په هغه کې داسې لیکل شوی وو من عبد الله عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین الى نیل مصر، اما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله يجريك فاسال الواحد القهار ان يجرئك. يعني ده الله ده بندا عمر بن الخطاب امير المؤمنين لترپا ده مصر ونلتا، اما بعد كتستال ترپا بهيجه خو هيث ما بهيجه، او ك الله جل جلاله تا بهوي نو ده واحد او قهار رب سخه دا غشتنه کوم چې تا وبهوي. دغه کوچنی لیک یې تر هغې ورځې یوه ورځ د مخه چې انجلۍ به یې رودینل ته ور اچول رود ته ور واچاوه. خو سهار چې خلق را ووته ویلی ده چې د رودینل اوبه د الله جل جلاله په امر تر پرون ورځې 16 زراعه لوړې بهیږي او الله جل جلاله دغه رواج چې د مصر خلقو بروت انجلی ور اچول تر نن ورځې پورې ځنی پاتې کی. یو چا چې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبرې کولې او د خبرو په منځ کې به یې د درواغو په خبره شروع وکړه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل دغه خبره دې مه پوره کوه. بیا به هغه سړي نوري خبرې کولې خو د خبرو په منځ کې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته ویل دغه خبره دې بنده که مې پوره کوه. په آخر کې به هغه سړي وویل زما ټوله خبرې حق او صحیح وه، بې له هغو خبرو څخه چې تا به ویل مې پوره کوه. حسن بصري رضی الله تعالی عنه به ویل که داسې یو څوک وي چې درواغ ورته وویل سي او دی په پوهیږي چې دا درواغ دي، هغه به عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وي. یو وخت به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه چې د عراق خلقو خپل امیر په کوچنیو شګو ویشتی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر په قهر سو او بیا چې لمونځ کاوه په لمانځه کې خطا وتی. کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو نو یې وویل الهي دوی پر ما دغه حال راوستي چې په لمانځه کې خطا وتم، نو ته پر دوی هم دغه حال راولې او الهي هغه ثقفي ځوان ژر پر راولې چې په دوی کې د جاهلیت په حکم سره حکم کوي. د نیکی کوونکي څخه یې نیکی نه قبلوي او د ګناهکار تر ګناه نور تیریږي. چې په دغه کې وحجاج ابن یوسف الثقفي ته اشاره وه او دا هغه وخت و چې حجاج زیږېدلی هم نه و. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کراماتو څخه د څو کرامتو ذکر او یاد و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته الهام کېدی او د الله جل جلاله له طرفه یې مدد او نصرت کېدی. د حق متابعت. هر چیرې چې به حق و، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه حق تابع و، که څه هم دغه حق د ده د مخالفینو سره وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که به د یوه کار په باره کې خپل فیصله صادره کړه یا به یې په یوه موضوع کې حکم وکړي او د ده مقابل طرف به د هغې فیصلې یا هغه حکم مخالف و، نو به یوه دغه عادل امام او امین خلیفه ته وویل زما او ستا په منځ کې دي بل څوک فیصله وکړي. سبحان الله، یوازې دا نه چې امیر المؤمنین د هغه مخالف طرف په دغه خبره نه ناراضه کېدی بلکې ډېر په خوشاله کېدی. دا ځکه که به دی پر حق و د ځان د پاره به یې ملګری پیدا کړي، او که به دی خطا وتلی و د هغه درېیم طرف په واسطه سره به سمه لار ور وښول سوه. اوس دغه یوه قصه واوري. یوه ورځ یې و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه تر رحلت د مخه واوریدل چې وی فرمایل غواړم چې مسجد پراخه کم. نو اوس تا کور و مسجد ته نږدې دی، دغه کور دی راکه چې په مسجد کې داخل کم او تا ته به دغه ستا تر کور ډیره یا پراخه ځکه درکم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا دا کار نکوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په دغه موضوع کې در باندې غالب کېږم. عباس رضی الله تعالی عنه وویل په دغه موضوع کې ستا امر نه قبلوم، بل څوک زما او ستا په منځ کې وټاکه چې هغه حکم او فیصله وکړي. امیر المؤمنین وویل د دغه حکم د پاره څوک اختیاروي؟ عباس رضی الله تعالی عنه وویل حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. اوس نو د دې پر ځای چې امیر المؤمنین حذیفه خپل مجلس ته راوغواړي، دی او عباس رضی الله تعالی عنهما هغه ته ورغله. هو اوس د حذیفه رضی الله تعالی عنه قدرت د امیر المؤمنین تر قدرت لوړ دی، ځکه دی د امیر المؤمنین او د یو بل مسلمان فرد په منځ کې حکم او فیصله کوي. نو د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه و مخته حضرت عمر او حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما کښېنستل او هغه د دوی د اختلاف موضوع یې ورته بیان کړه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل ما اورېدلی دي چې نبی الله داوود علیه السلام غوښته چې بیت المقدس پراخه کړي، نو هلته مسجد ته نږدې یو نو هلته مسجد ته نږدې یو کور وو، او دغه کور د یو یتیم وو. نو یې د دغه یتیم څخه دغه کور وغوښتی، خو هغه نه ورکاوه. داود علیه السلام قصد وکړ چې دغه کور په زور ځینې واخلي، خو الله جل جلاله و داود علیه السلام ته داسې وحی نازل کړې: ان انزه البيوت عن الظلم لهو بيتي، یعنی تر ټولو کورو د ظلم څخه پاک او خلاص کور زما کور دی. نو داود علیه السلام د هغه خپل فکر څخه رجوع وکړه، او هغه کور یې خپل خاوند ته ورپرېښاوه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه و امیر المؤمنین ته وکتل او ویل: تر اوسه لا هم په دې فکر کې یې چې زما په کور کې پر ما غالبه سي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: یا. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل: سره ده دغه چې حکم زما پر طرف وسو، ما خپل کور درکړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مسجد په زیات او پراخه کې. په مدینه منوره کې یو یهودی چې د اسانو تجارت یې کاوه، یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو آس د رانیولو دپاره د هغه یهودی قبیلې ته ورغلی. هغه یهودی و یو عیبی آس ته اشاره وکړه چې دغه رانیسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه آس د تجربې دپاره راویستی. د تجربې په وخت کې د هغه آس پښه ماته سوه. یهودی ویل: زه آس نه غواړم، قیمت یې راکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل: ما تر اوسه رانیولی نه دی. خو یهودی نه قانع کېدی. نو دوی دواړه د فیصلې لپاره و قاضی شریح رضی الله تعالی عنه ته ورغله. شریح رضی الله تعالی عنه و امیر المؤمنین ته وویل: یا به دغه آس رانیسه، یا یې بیرته پر هغه ډول ورکه چې را ایستلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخندل او ویل: قضاء او فیصله باید بل ډول نه وي، بیل دغه قسمه قاطع فیصله، بس دغه آس اخلم. اول الحمد لله پر دغه عدل چې په محمدي امت کې موجود دی. یو وخت د یمن څخه د مسلمانانو و بیت المال ته ټکران راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه ټکران د مدینه منورې پر مسلمانانو وویشل، چو هر سړی ته د یو کمیس پر اندازه یا تر هغه هم څلش ټوکر ور ورسېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم خپل ټوکر واخیستی، او ټوکر دونه لږ وو چې د ده کمیس خو د ده رضی الله تعالی عنه د جګوالي په سبب هیڅ کله نه ځین جوړېدی. نو د ده زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه خپل ټوکر هم و ده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، او د ځان د پاره کمیس زین جوړ کړي. کله چې د جمعې په ورځ د خطبې ویلو د پاره راووتی، هغه کمیس یې اغوستی وو، او د خطبې په شروع کې یې وویل: اسمعوا واطيعوا، واوري او اطاعت مې وکړي. د خلقو د من څخه یو سړی ولاړ سو او ویل: والله نه دې خبرې اورو او نه دې اطاعت کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ولی یا سلمان. سلمان رضی الله تعالی عنه وویل: خپل ځان ته دی په دنیوي امورو کې تر موږ امتیاز ورکړی دی، موږ ته دی یو ټوکر راکړی او ځان ته دی دوه ټوکره اخیستی دی. امیر المؤمنین د خلقو په صفو کې شاوخوا وکتل او ویل: عبدالله چیرې دی؟ عبدالله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی ولاړ سو، ویل: زه دغه یم یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو په حضور پوښتنه ځینې وکړه چې د دغه دوهم ټوکر خاوند څوک دی. عبدالله وویل: د هغه خاوند زه یم یا امیر المؤمنین. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حاضر خلقو ته وویل چې سلمان رضی الله تعالی عنه هم په هغو خلقو کې وو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه جګ سړی یم، او هغه زما ټوکر زما نه بسېدی. نو عبدالله هغه خپل ټوکر ما ته راکړي، ما دغه خپل کمیس په اوشت کړي. سلمان رضی الله تعالی عنه چې په سترګو کې یې د غبطې او اعتماد اوشکې پر له اوشتې وویل: الحمدلله اوس دې هم خبرې اورو او هم دې اطاعت کوو یا امیر المؤمنین. ورونو، نن ورځ نه بلکې په ټول تاریخ او په ټوله دنیا کې حتی په هغه ملکو کې چې د دیموکراسي او ازادي بیرغ په لاس کې نیولې دي. آیا داسې څوک یا داسې حزب اختلاف یا معارضه سته یا موجوده و چې د خپل حاکم سره دي د هغه د کالو او لباسو حساب په دغه قاطع لهجه سره وکړي؟ که چاته په ټول تاریخ کې د دغه مثل او نظر ور معلوم وي ذکر دی کې. خیر، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه ویل، او په خطبه کې دا هم وویل چې د شذو مہر دی تر څلوېشت اوقیه زیات نوي، او که چا تر دغه زیات واخستی هغه زیات د بیت المال د پاره ځنې اخستل کیږي. د مسجد د اخره څخه یوې شذې په لوړ اواز سره وویل، دا ته نسی کولای. یا یې داسې وویل، په دغه موضوع کې ستا امر نه چلیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، ولی؟ شو دی ویل؟ آیا تا د الله جل جلاله هغه قول نه دی اورېدلی چې فرمایي، وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ چې دا د سورۃ النساء شلم نمبر آیات دی. یعنی که تاسی ویوی شدی تا پا مهر یا ولور که دیر مال ورکڑی وی، او تاسی ده غیر شدی ده طلاقولو اراده وکی، نو تاسی ده هغه مال سخه چې دوی ته مو پا مهر یا ولور که ورکڑی دی هیچ شی مزینی اخلی، آیا تاسی ده غه مال پا ناحق او پشکاره گناه سر اخلی؟ ده ده آیات شریف ده تلاوت تولو سخه ده شدی مقصد داو چې د الله جل جلاله په قول یوې شذې ته د دې په مهر یا ولور کې ډېر شی هم ورکول کېدلی سي، نو ته نسی کولای چې د شذو مهر یا ولور ته یو معینه اندازه کښېږدې، او همدارنګه نسی کولای چې د هغه مهر یا ولور څخه شی ځینې واخلې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ د خوشحالۍ سره وغوړېدی او په خندا یې وویل، هو د شذي خبره صحیده او عمر خطاوتی. سبحان الله، نن ورځ که د یو حاکم یا یو رئیس د حکم په مقابل کې په آیات او حدیث سره دلیل وویل سي، یوازې دا نه چې هغه څوک مرتجع بلل کیږي، بلکې د بندیخانې د پاره یې خپل بستر هم باید تیار کړی وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مالو په ویشلو کې د فضیلت د خاوندانو او د هغو د اولادو خاص مراعت کاوه. یو ورځ پر مسلمانانو د بیت المال پیسې ویشلې، یو ځوان یې ولیدی چې پلار یې په احد کې ګډون کړی وو، و هغه ته یې 3000 درهم ورکړه، او خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته 3000 درهم ورکړه. خلقو پښتنه ځینې وکړه چې دغه فرق دی ولی وکی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، د دغه ځوان پلار د احد د ورځې په جنگ کې تر ما ډیر ثابت وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ډیر جړل او ډیر اوشکې تویدې، نو د دغه ډیر اوشکو په سبب یې تر سترګو لاندې پر مخ دوی تورې لیکې یا دوه تور خطونه جوړ شوی وو. یو شپه د خپل عادت سره سم د شپې د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځېدی چې د یو کور څخه د قران مجید تلاوت واورېدی. هغه سړی سورۃ الطور وایه، او کم وخت چې د الله جل جلاله و دغه قول ته ورسېدی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، چې دا د سورۃ الطور اوم او اتم نمبر آیاتونه دي. یعنی به شک استا د رب عز وجل عذاب خام خاپر هغو کسانو چې د رب عز وجل احکام نه مني او د عذاب مستحق وي واقع کېدونکي دي، او دغه عذاب لره هیڅوک لري کوونکي یا منع کوونکي نسته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېدی، د پښو د وړلو طاقت نه درلودي، نو د یو دیواله و بغل ته کښېنستی او ژړل یې تر داسې اندازې چې خلقو د ده کور ته پر چارپایي یووی. راوی د قصې وایي، مسلمانان یوه میاشت د ده کور او د ده پوښتنې ته ورتله، او په مریضي هم څوک نه پوهېده، خو د ده مریضي دغه وه چې دغه آیات یې اورېدلی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د تقوا په باره کې ډیر پښتنه کول. یو ورځ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وویل د تقوا په باره کې خبري راته وکړه. ابی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا امیر المؤمنین، کته په یو داسم ځکه یا باخچه کې رهیه چې ډیر زوزان لري څه کوي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل پایڅه را پورته کوم او ډیر کوشش کوم چې په زوزانو کې ونه خېجم. کعب رضی الله تعالی عنہ وویل دغه تقوا ده چې د الله جل جلاله د عبادت د پاره به پایڅه پورته کوي، ملا به تړي او کوشش به کوي چې په ګناهو او نافرمانیو کې ونه لویږي. ورونه شم توجه سي. دغه قصه یو ار بیا واوري. خیر، یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ څخه د روح د وتلو پښتنه وکړه. ابی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل کموش د زوزانو د درختی یو داس شاخ راوړو چې ډیر زوزان لري او هغه شاخ د بنی آدم په خوله ور ننه باسو او د دوغ زوزانو څخه هر زوز د د پرګو کې په یو رګ ننوزي او بیا دغه شاخ ټینګ او په شدت سره راکش کو. د دغه سړي به څه حال وي؟ د روح وتل هم دغه څه تکلیف لري. الهي ته را باندې آسانه کې، الهي پر ما او پر ټول مسلمانانو آسانه کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه حج شریف چې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت وی د خپل ځان د پاره نسب العين ګرځولی وو او همیش به د ځان سره وایي هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجهد لهم وینسح الا لم يدخل معهم الجنه. یعنی داسې امیر او حاکم نسته چې د مسلمانانو حکم د ده په لاس کې وي او بیا دی د دوی د پاره کوشش ونه کړي او ځان د هغو د پاره ستړی نکی او مسلمانانو ته نصیحت و نکی مگر د دوی سره به جنت ته نسی داخل. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خوب او راحت د پاره وخت نه درلودی او ویل به څه وخت بدسم؟ که د شپې بدسم د خپل رب حق می ضایع کی او که د ورځې بدسم د رعیت حق می ضایع کی. طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ چې د عشرې مبشره څخه دی یو شپه د کور څخه راووتی ویل د چې امیر المؤمنین رهدی نو دی په پسیسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو کور دروازه وټکول او بیا د نن کور ته ورغلی. پس له څه وخت بیرته د هغه کور راووتی. طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي ورسته زه و هغه کور ته ورننوتم ومې لیده چې یو عاجزه سپین سره رنده شده ده. نو می هغه شده ته وویل دغه سره چې اوس دل تراغلی دغه څوک وو؟ شده ویل والله نه پیژنم، خدا یو سره دی چې د لسو کلو را هیسی په هفته کې یو راځي زما کور را پاکوي او زما د ضرورت شیان را تراوړي. خو چې زه پښتنه ځینې وکم چې ته څوک یې؟ دی وایي د الله د بندگانو څخه یو بنده یم چې ستا دعا غواړم. ورونو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ژوند په هر قصه او واقعه کې لوی لوی پندونه، وعظونه، عبرتونه او نصيحتونه پراته دي او د در رضی الله تعالی عنہ د فضیلت، تقوا، عدل او لوړې درجه قصه او واقعه دون ډيري او زیات دي چې نه په فتو کې ځایږي او نه په کتابو کې او نه د هغو ټولو واقعاتو را نقلول د چا په وسه پوره دي. نو زه به هم په دغه لږ سره کفایت وکم او اوس به د هغو عظیمو فتوحاتو په باره کې، د هغه عزت او مجد په باره کې کم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په موده کې اسلام او مسلمانانو ته حاصل سوی دي په اختصار سره بیان درته وکم چې په لږ او محدود وخت کې اسلام څونه نشر سو او حدود یې تر کومه ځایه ورسېدل. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې فتوحات. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په موده کې مسلمانانو د هغه وخت د مځکی د مخ وهغه دوو لوی دولتو او قوتو ته چې فارس او روم ورته ویل کېده ماته او شکست ورکړه، او د هغو مملکتو مځکې د اسلام تابع وګرځولې. دغه دوه مملکته عیناً د نن ورځې روس او امریکا وه، چې فارس یې شرقي او آسیایي مملکت وو، بې عقیدې او آتش پرسته وو، خو روم غربي او اروپایي مملکت وو او خلق یې مسیحیان وو، او د مسلمانانو له طرفه اول فارس شکست وخوړی او ټوک ټوک سو، او بیا په وروسته کې رومیانو ته په ډیرو ځایو کې ماته او شکست ورکړل سوه، او ډیر ځایونه مسلمانانو ونیول. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په نهمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید.